आसमानों और जमीन में जितने पोशीदा भेद हैं वो सब अल्लाह के इल्म में हैं और उसी की तरफ सारे मामलात लौटाए जाएंगे। लिहाजा ऐ पैगंबर, उसकी इबादत करो और उस पर भरोसा रखो, और तुम लोग जो कुछ करते हो तुम्हारा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं है।